50 languages. 7, 7, čísla, čísla. Počítám, počítám. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Počítám do 3. Počítám do 3. Počítám dále, počítám dále. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Počítám, počítám, počítáš, počítáš, počítá, počítá. 1, první, 1, první, 2, druhý, 2, druhý, 3, třetí, 3, třetí, 4, čtvrtý, 4, čtvrtý, 5, pátý, 5, pátý, 6, šestý, 6, šestý, 7, sedmý, 7, sedmý, 8, osmý, 8, osmý, 9, devátý, 9, devátý. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.